राम या प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र शुक्ल द्वितीया विक्रम संवत 2060 दिनांक 4 अप्रैल 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम तो बात आपको याद ही होगा, वास्तव में तत्व ज्ञान है, परमात्मा की प्राप्ति है, वो स्वतः है, सिद्ध है, स्वाभाविक। जैसे यहाँ का काम करते हैं तो बनावटी होता है, बनाना पड़ता है, उसको बना दे तो है स्वाभाविक। केवल भूल ही है, भूल मिटानी है, भूल भूल को भूल ठीक तो समझाओ मिट्टी ठीक समझे, ये भूल है भी मिट जाती, फिर भूल में ठीक नहीं शांति नहीं शक्ति नहीं है। तो परमात्मा नहीं है, परमात्मा ही है, ये संसार नहीं है। ना सतो विदित भवो न भवो विदित सत, अस्त भावा न विदित। संसार पहले नहीं था और फिर नहीं रहेगा, ये बात बिल्कुल अनुभव सिद्ध है। और अभी वर्तमान में भी अभिमान भाव में जा रहा है, प्रतिक्षण अभिमान अभाव में जा रहा है। बालक बना था, बालक बना बीत गया, जवानी बीत गई, वृद्धावस्था बीत गई, रोगी अवस्था बीत गई, अवस्था बीत गई, धनी अवस्था बीत गई, निर्धन अवस्था बीत गई, ये तो प्रत्यक्ष ही नष्ट हो रहा है और पहले नहीं था फिर नहीं रहेगा। तो अभाव की सत्ता नहीं होती, सत्ता नहीं होती। जिसकी सत्ता नहीं होती उसे त्यागने में क्या बात है, केवल ये समझते हैं। प्रत्यक्ष अनुभव सबका, जितने जितने उम्र आ गई है उतने उतने मर गए सबके सब। अब आगे कितनी बाकी है इसका पता नहीं है, परंतु जितने आ गई उम्र वो तो उम्र में घट गई, इसमें संदेह नहीं है। और वो प्रतिक्षण घट रहा है, ये तो बात सब अनुभव की है। तो ये सब अनुभव है, अभाव होने वाला है, भाव रूप से परमात्मा ही है। इस वास्ते गीता ने कहा वासुदेव सर्वम, सर्वम वासुदेव, वासुदेव ही है। उसका ये विभाग नाशमान का ये भी परिवार से भी है, परंतु ये परिवर्तनशील है। उस अपरिवर्तनशील अपार अनंत में कुछ देश में ये नाशवान ही रहता है, इसका नाश हो रहा है प्रत्येक समय। तो इसको सब भगवान को ही देखे, परमात्मा को ही देखे, क्योंकि सच्चा तो वही है। पहले अभाव और पीछे अभाव और वर्तमान अभाव, तो अभाव ही हुआ है, भाव नहीं हुआ। उसको आपने सत्ता दे दी, सत्ता दे फिर साथ महत्ता दे दी, महत्ता देकर आवश्यकता मान ले दी। तो दी हुई आपकी दी हुई सत्ता है, आपकी दी हुई सत्ता होने से आप पर ही इस सत्ता को मिटाने का बाहर भी आप पर ही है। तो अपनी भूल को अपने ही मिटाना होगा, दूसरा मिटाओ कैसे, दूसरा कह सकता है, बता सकता है, संकेत कर सकता है, परंतु मिटाना खुद को ही पड़ेगा। खुद ही कल्पना को दूसरे कैसे मिटावे, इस वास्ते आप पर यह जिम्मेवारी है, नहीं तो आप पर जिम्मेवारी है ही नहीं। आपने सत्ता दे दी और महत्ता दे दी, ये आपने अनर्थ किया है, इसका सुधारना आपको ही है। और विचार किया तो सुधार एकदम हो जाएगा, तो सत्ता है ही नहीं उसमें, उसे करने की बात ही क्या है। ना सतो विद्यते भावा, सतः भावा न विद्यते, असली सतह विद्यमान है ही नहीं। और भावरू परमात्मा है, सतः अभाव न मिले, उसका अभाव अभाव होता नहीं, वो तो स्वाभाविक सदा ही है। किसी युग में भी परमात्मा का अभाव हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, होना संभव नहीं, तो परमात्मा ही परमात्मा है। अगर इस बात को ठीक मान ले कि भगवान ही है, अपरा परा प्रकृति और भगवान, जिसमें अपराध पैदा पड़ी, आठ पैदा पड़ी होने से एक परा प्रकृति अपरा प्रकृति दस हुए, दस परमात्मा है, स्वरूप परमात्मा का है। अगर इसको स्वीकार कर रहे हैं आप, बस इतना ही काम है। जिसकी सत्ता नहीं है उसकी भी स्वीकृति मात्र से सत्ता हो गई, तो सत्ता जिसकी है उसको आप मान ले तो उसमें ठीक होगा ही, संदेह संदेह क्या है, वो तो है ही। नहीं है उसको भी है मान लेने से उसका शोक है, चिंता, भय, उद्वेग, मात्र विकारी विकार भरे, क्यों मूल में विकृति चीज को ही पकड़ा, अभाव चीज को ही भाव माना, उसको ही महत्ता दी, इस बात से सब और आ गए। और वास्तव में परमात्मा तत्व तो है, उसको अगर मान ले तो काम सीख बढ़ जाएगा। इतनी सी बात है, केवल स्वीकृति मात्र है। तो झूठी स्वीकृति भी इतना दुख देती है, तो सत्य को मान ले तो महान सुख हो जाएगा, इसमें संदेह क्या है। यह दिखती है, स्वप्न होता है, जागने पर स्वप्न का भाव हो जाता है, स्वप्न अवस्था में तो सच्चा पक्का दिखता है, परंतु जागते ही सब मिट जाता है। एकदम बात सच्ची है, भोर में सच्ची बात ही है, असत्य तो थोड़ा ही है, तो सत्य नहीं होती। सत्ता एक ही है, निश्चित बात है, सत्ता एक ही है। व्यवहारिक वो प्रतिभाषिक सत्ता पढ़ाई में आती है, परंतु वास्तव में सत्ता एक ही है, उसी सत्ता को प्राप्त करना है। सत्ता को बढ़ाना नहीं है, सत्ता तो मौजूद है पहले से ही, उस सत्ता को स्वीकार करना है, और इन असत्य को असत्य स्वीकार करना है। काम बन गया, पूरा काम बन गया। असत्य सत्ता है ही नहीं, इसका भाव को अभाव मानना है, काम बना। कृपा करके इतना मान लो, अपना प्रत्यक्ष बात है, प्रत्यक्ष। अभी पूछे आपका वर्ग बना लाओ, दिखाओ आपका वर्ग बना, और सच्ची बात है वर्ग बना था, अब बताओ। तो वर्ग बना नहीं बता सकते, तो जमाने भी नहीं बता सकते, तो वृद्धावस्था कैसे बताओगे, धनी अवस्था नहीं बता, निर्धन अवस्था कैसे बताओगे, रोगी अवस्था निरोग अवस्था क्या बताओगे, ठीक है ही नहीं कोई अवस्था। क्या बताओगे? ये तो सब बीत गई है, बीत रही है, बीत गई को बंद नहीं हुई है। भाई इतनी बीत गई, इतनी बीत गई, वह है बंद ना। ये तो प्रयास चलता ही है गंगा जी की तरह, हरदम देहात में, दिन में, सुबह शाम दोपहर है, आधी रात को, सब समय में। तो ये बीत रहा है, नष्ट हो रहा है, ये नहीं है, इसको नहीं माना है। परमात्मा है, मान है काम एकदम हिम्मत करके स्वीकार कर लो। पहले स्वीकार कर लो तो देखने लग जाएगा, और ठीक तरह समझो तो देखने लग जाएगा। भाई अभी देखने लग जाए, नहीं तो स्वीकार कर लो बस, फिर दिख जाएगा। क्यों तो है चीज तो है ही रहेगा, नहीं नहीं रहेगा, नहीं है कैसे होगा, और है का नहीं कैसे होगा। जो है वो तो है ही रहेगा, नहीं है वो नहीं रहेगा, तो सत्ता तो एक ही रहेगी। इस वास्ते एक तत्व को मान लो, काम हो जाएगा। आश्चर्य की बात है, इस वास्ते संतों की वाणी में आता है कि माँ पिता बालक के साथ, बालक पिता माँ कैसी, बालक बिना माँ होती नहीं। बालक पहले होता है तब माँ ना होता है, मान है ही नहीं। तो साध्य वस्तु होने से साधु होता है, दो है ही नहीं, एक ही है। तो साधु बिना साध्य कैसा, साध्य बिना साधु कैसा, ये तो एक ही है। बालक और माँ तो दो दिखते हैं, ये दो दिखते नहीं। तो साधक है तो साध्य है, साध्य तब साधक है। तो हम सत्ता एक ही है, साधक में साध्य में सत्ता एक ही है। इसलिए सत्ता एक ही तो नित्य प्राप्त है। जब सत्ता ही एक ही है तो उसमें अनित्य होना हो ही नहीं सकता, सत असत हो ही नहीं सकता, कभी संभव ही नहीं है। सीधी बात है, सरल बात है। अरे असत सत हो नहीं सकता, असत को सत्य बना नहीं हो सकता, तो असत ही सत्य नहीं हो सकता, तो सत असत कैसे होगा। सत सत ही है, असत असत ही है, स्वीकार कर दे। असत मुख नहीं मानेंगे, माता नहीं देंगे। आज मुख दे, आज अभी अभी इसी क्षण असत को माता मत दो, असत सत्ता मत दो, बस एकदम। जिस सत्ता है ही नहीं उस सत्ता देनी है, गलती है। ना सतो विद्यते भाव, असत भाव न विद्यते, असत भाव है ही नहीं। अरे भाव दे दिया आपने, स्वीकार कर लेते हो। अरे है तो वासुदेव सर्वम, जो नहीं है वो नहीं रहा, तो है रह गया तो वासुदेव सर्वम रहा, नहीं कैसे रहेगा। नहीं में रहने की ताकत ही नहीं है, तो नहीं में नहीं रहने की ताकत नहीं है, तो है में नहीं हो जाने की ताकत है। जैसे नहीं है वो नहीं रहेगा, है वो ही नहीं सकता। इस बात से है वो है ही है, वो नहीं हो ही नहीं सकता। अरे वो सबको नित्य प्राप्त है, अरे असित प्राप्त नहीं है, ये प्रत्येक अनुभव है। अपने को बालक कहते थे, आज कहते वो नहीं, आज मैं बालक थोड़ा ही हूं, आप मानते ही नहीं हो, आज जवानी मानते हो, जवानी है, बूढ़ा हो जाए जवानी चली गई, अरे बूढ़ा पड़ जाएगा, बूढ़ा पड़ नहीं जाएगा, कौ मारो योग न जरा तरा दे अंतर प्राप्ति धीरे से तुम्हें मोहित नहीं, पंडित भी मोहित नहीं होता, समझदार मोहित नहीं होता, वो देखता है तो भगवान जैसे बालक बना नहीं तो जवानी भी नहीं है, तो बुढ़ापा भी नहीं है, तो रोगी बड़ा भी नहीं है, तो निरोगी बड़ा भी नहीं है, है क्या परमात्मा है ना, उसे परमात्मा ही है, नहीं है कैसे होगा, और है नहीं कैसे होगा, बिल्कुल एकदम सत्य बात है। आपने मान लिया इस बात से, मान लिया इस बात से, ये सच्ची बात माननी पड़ती है, सच्ची बात झूठी मान ली इस बात से, झूठी को छोड़ सच्ची को माननी पड़ती है, नहीं माने तो ही है माने तो ही है, नहीं को नहीं माने तो नहीं है, है मान ले तो ही नहीं रहेगी, वो तो नहीं है ही नहीं, वो तो नहीं रहेगा, और है ही रहेगा, एकदम सत्य को उपाले, असत्य का त्याग कर दे, बस काम बन गया, इतनी बात है, लंबी जड़ी बात ही नहीं है। ना सतो विदित भावो, ना भावो विदित सत्य, आधे श्लोक में सब पुराण और इतिहास सब कह दिया, सब शास्त्र में कैसी प्रत्यक्ष बात है, एकदम सच्ची बात है, सरल बात है, नित्य बात है, विश्वास से एक भगवान में लग जाए, बस हमारी समझ में न आवे तो जो समझ में नहीं है चीज होती है वही, छोटी छोटी चीज को नहीं समझते, मेरी घड़ी है, हम जाने घड़ी क्या होती है, यह घड़ी है, घड़ी क्या होती है, अरे घड़ी है, घड़ी घड़ी क्या होती है, समझा दो गए, ऐसे असत असत ही है, सत सत्य ही है, असत त्याग करना है, जो असत आपका त्याग निरंतर कर रहा है, जो असत वस्तु है वो आपका त्याग निरंतर कर रहा है, एकदम प्रतिक्षण उसका काम ही है त्याग करना, सत्य जो त्याग आपका कर दे सकता, कर सकता ही नहीं, करने की ताकत नहीं, करने की योग्यता नहीं है, वो त्याग ही नहीं सकता, सदा प्राप्त है सबको, असत देखता है प्राप्त, प्राप्त है नहीं, क्या बालक पर में संदेह था, बालक पर में बालक पर का संदेह नहीं था, परंतु आज आदि बाल बड़ा है तो झूठेगा कितना संदेह करो, कितनी पक्की करो, अरे है मूल भाव है कुत का मूल भाव है तो सर दी है, वो चीज रहेगी। एकदम प्रत्यक्ष बात है। छोटा मोटा पढ़ने वाला आधा पढ़ने वाला बरबर ठीक है, बालक वो बूढ़ा वो जवान वो कोई हो सबके सामने सच। इस बात से जो स्वीकार कर लो केवल स्वीकार, कोई अभ्यास ही तो नहीं है। अभ्यास में पहली मान्यता को हटा कर दूसरी मान्यता करते हैं, पहली बजाय दूसरी मान्यता करते हैं, और असत के सहायता के बिना अभ्यास हो ही नहीं सकता। असत को स्वीकार करना ही पड़ेगा अभ्यास करो तो असत ठहरेगा नहीं। इस बात से उसका अभ्यास नहीं बनता, क्या स्वीकृति है। मौज हो जाएगा एकदम, सबको प्राप्त है, सबको पढ़ा हुआ पढ़ा कर रही हो सत्य सत्य ही है, असत असत ही है। वो भी और तत्वदर्शी भी हर एक वचन दिया है, वो भी वो द्विवचन है मां सत असत दो है और दोनों में तत्व एक है सत्य। उपयोग दोनों का अंत, दोनों का तत्व, दोनों का सार, दोनों वास्तव में क्या है, एक है, एक ही है सत्य। वहां दो नहीं रहेंगे, तत्वदर्शी के सामने दो नहीं रहेंगे। उपयोग तत्वदर्शी भी तत्वदर्शी देखा है, तो देखा एक वचन जा एक वचन, उपयोग दो वचनों का, जब तक तत्वदर्शी नहीं हो तब तक दो दिखते हैं, तत्वदर्शी बाबत एक ही दिखाएगी, असत्य है दिख गया हो तो हम बालक बने बात याद है, ऐसा भूत होता है, प्रेत होता है, राक्षस होता है, ऐसे बड़े बड़े दांत यूं होता है, चर्चा चुपया अंधेरा अंधेरा अंधेरा हमारे देखे जा चुप गए कुछ नहीं, बिल्कुल देख रही बात है वह आप में ताकत नहीं है, आप अपने मार्ग को बता सको, मार्ग रहा बताओ क्या था ही नहीं, ये भी है नहीं बनवा सत्य के दर्शन नहीं होने से दिखता है। मेरे जो बड़े थे उन्होंने कहा मारा इसका अर्थ दो, तो मैंने लिख दिया ले। है ही नहीं नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण परमात्मा ही है, एक ही है, एक ही एक ही एक ही एक ही सत्य को मानो सब आपत मिट जाए।